grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Karol III koronowany. Uroczystości w Londynie dobiegły końca. W aktywną fazę wkroczyły ćwiczenia wojskowe Anakonda 23 na poligonie w Nowej Dębie. W Łazienkach Królewskich atrakcje dla miłośników koni i białej broni. Warszawskie dni kawaleryjskie. Szare niebo i deszcz towarzyszyły koronacji króla Karola III. Około 13 syn Elżbiety II został intronizowany oraz przyjął przysięgę wierności. W opactwie westminsterskim uroczystości przyglądało się ponad 2000 zaproszonych gości. Wśród nich byli prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Przy okazji uroczystości w Londynie doszło również do rozmów polskiego prezydenta z przywódcami innych państw. Szczegóły zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, z kim rozmawiał prezydent Andrzej Duda? Polski prezydent odbył rozmowę m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Jeszcze przed tym spotkaniem szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że głównym tematem będą oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Prezydencki minister dodał lakonicznie, że Andrzej Duda podczas wizyty w Londynie odbył szereg rozmów z przywódcami krajów z naszego regionu i nie tylko, choć nie wymienił tych państw. Ponadto polski prezydent wystosował też list gratulacyjny do Karola III. Z uwagi na to dzisiejsze wydarzenie, w którym zawarte zostało także i zaproszenie dla króla Karola III do odwiedzenia Polski już w tej nowej roli, bowiem wszyscy musimy pamiętać, że król Karol jeszcze jako książę Walii odwiedzał wielokrotnie Polskę. Liczymy na to, że do takiej wizyty w Polsce dojdzie. Prezydencki minister dodał, że przy okazji dwudniowej wizyty w Londynie polska para prezydencka spotkała się wczoraj z przedstawicielami Polonii. Z Londynu Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Ćwiczenia wojskowe Anakonda 23 na poligonie w Nowej Dębie wkroczyły dziś w fazę aktywną. Manewry są istotne nie tylko dla polskiej armii, mówi generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To, co jest istotne dla Anakondy również i w tym kładziemy duży nacisk, współdziałanie i koordynowanie działań z naszymi koalicjantami, sojusznikami z NATO. Mamy tutaj na miejscu i wojska amerykańskie, i wojska rumuńskie, i słoweńskie. W całej Anakondzie również będzie to przeplatane współdziałaniem z krajami bałtyckimi, z naszym szwedzkim partnerem, partnerami amerykańskimi, brytyjskimi, francuskimi w wielu miejscach w Polsce i w najbliższym sąsiedztwie. Manewry Anakonda 23 potrwają do połowy maja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczeństwo polskich granic jest gwarantowane. Podczas wizyty w Olecku, blisko granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim, szef rządu zwrócił uwagę, że rząd podjął decyzję o wzmocnieniu obecności armii w tym regionie. W Węgorzewie, tutaj odbudowa jednostki również w Olecku i rozbudowa jednostki w Gołdapi. To są decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby bezpieczeństwo tych terenów było zapewnione. Tutaj będzie trafiał najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, bezpieczeństwo tych terenów będzie zagwarantowane, mieszkańcy mogą się czuć spokojnie. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował, że w najbliższych tygodniach rozpocznie się szkolenie polskich pilotów na śmigłowcach Apache. Pierwsze 8 maszyn trafi do naszego kraju do 18. Dywizji Zmechanizowanej ze Stanów Zjednoczonych na początku przyszłego roku. Pokazy kawaleryjskie władania szablą i lancą oraz umiejętności jazdy konnej mogli oglądać zwiedzający Łazienki Królewskie w Warszawie. Warszawskie Dni Kawaleryjskie rozpoczął uroczysty apel szwadronu honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Koziatulskiego oraz parada kawalerzystów po ogrodach. Do defilady, ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo, maszerować! Rotmistrz Kawalerii Ochotniczej Piotr Szakacz. Dzisiaj obchodzimy święto 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. To był dzień, kiedy żołnierze popisywali się przed publicznością, gromadzili się ze swoimi rodzinami w koszarach, po to, żeby przypomnieć chwałę oręża swojej formacji. Stąd też powstał pomysł wiele lat temu, żeby przypomnieć tradycję święta pułkowego. Podporucznik Kawalerii Ochotniczej Jakub Jeznach. Za chwileczkę zaczynamy pokazy musztry konnej. Jest to sprawdzenie umiejętności jeździeckich kawalerzystów. Wykonują kawalerzyści bardzo skomplikowane figury, typu czesanie, mijanie, najeżdżają na siebie w bardzo bliskie odległości. Pięknie wszystko wygląda, mamy już swoje ulubione konie. Służyłem 2 lata w wojsku, ten sentyment do wojska pozostaje na zawsze. Jestem zafascynowany tematyką wojskową, bardzo podobała mi się tutaj ta defilada. Ćwiczę jazdę konną i przyszedłem zobaczyć taki powrót do historii wojska. Trzeci pułk szwoleżerów mazowieckich powstał w lipcu 1920 roku. Jego historia zakończyła się udziałem w kampanii wrześniowej w bitwie pod Kockiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Już za niespełna 1,5 godziny na korcie Caja Mágica w Madrycie staną naprzeciw sobie Iga Świątek i Aryna Sabalenka. W ostatnim pojedynku numeru 1 i 2 światowych list w Stuttgarcie górą była Iga Świątek. Dziś pierwsza okazja do rewanżu, a znając sobie zawodniczki wytoczą najcięższe działa, mówi trener Paweł Ostrowski. To są właśnie takie zderzenia mentalne. Tu się zderzają dwie zawodniczki, które chcą demolować rywalki. I na razie w tym aspekcie jest lepsza Iga. Znowu będzie na ostrzu noża, znowu będą decydować pojedyncze piłki i znowu wygra po prostu ta, która będzie pewniejsza siebie i twardsza na ten moment i na ten dzień. Tak naprawdę. Tutaj myślę, że znowu będzie zderzenie winnerów, chęci przejmowania inicjatywy. No i zobaczymy, kto będzie lepszy. Jutro o tej samej porze, czyli o 18.30 finał męski w stolicy Hiszpanii pojedynek stoczą broniący tytułu ulubieniec lokalnej publiczności Carlos Alcaraz z kwalifikantem z Niemiec Jan Lenardem Struffem. A teraz już przenosimy się do Kędzierzyna Koźla, gdzie właśnie skończył się drugi mecz finałowy Plus Ligi. Zaksa podejmowała Jastrzębski Węgiel. W pierwszym meczu było 3-0 dla Węgla, jak pamiętamy, a dziś mocno zaczęła Zaksa, wygrywając set do 24 punktów. Potem jednak już karty rozdawały Jastrzębie 25-22, 25-15 i 25-19. Po dwóch starciach Zaksa tymczasem bez argumentów. O 17.30 rozpocznie się drugi mecz o trzecie miejsce. Warta Zawiercie zagra z Resowią. W Rzeszowie było 3-2 dla Dawida Konarskiego i spółki, który wierzy, że dziś przed własną publicznością również pokonają Resowie. Osobiście sam mam nadzieję, że moja zagrywka będzie zdecydowanie lepsza i powinno nam się grać dobrze. No jeżeli odrzucimy ich od siatki, no ten blok mamy dobry, w obronie też całkiem fajnie podbijamy, kontrataki nam już ostatnio wychodzą dużo lepiej. Zobaczymy, no to dopiero ten dzień, w który gramy, się okaże. No mam nadzieję, że wyjdziemy z tą energią mocno na zagrywce i od początku będziemy narzucać presję. A co na ekstraklasowych boiskach? Radomiak uległ u siebie Piastowi Gliwice 0-1 po golu straconym w 15 minucie przez Michała, zdobytym przez Michała Chrapka. Przed nami dziś jeszcze dwa mecze. O 17.30 Lech podejmie Krakowi, o 20.00 Lechia Gdańsk zagra z Zagłębiem Lubin. Dużo w najbliższych tygodniach będziemy mówili o kolarstwie. Ruszyła właśnie 106. edycja Giro d'Italia. Pierwszy etap to indywidualna jazda na czas. Cesia Marina do Orgony. Do przejechania było 19 600 metrów. Na trasie są jeszcze zawodnicy, ale nieprawdopodobne tempo narzucił aktualny mistrz świata Remco Evenepoel. Belg przejechał odcinek ze średnią ponad 55 km na godzinę i wygląda na nokaut rywali. Jego główny rywal Primoz Roglic stracił aż 43 sekundy. Coraz bliżej mety z kolei w kobiecej Vuelta a España. Dzisiejszy przedostatni etap należał do wybitnej Holenderki Annemiek van Vleuten, jeżdżącej w barwach grupy Movistar. Van Vleuten finiszowała przed Włoszką Gają Realini z Trek Segafredo, z którą uciekały już od jakiegoś czasu. Katarzyna Niewiadoma dojechała do mety w grupie, minutę i 4 sekundy za uciekającą dwójką. W generalce z przodu Holenderki liderką van Vleuten Niewiadoma jest siódma, a traci 2 minuty i 38 sekund. Koniec kobiecej Vuelty jutro i znów dobry występ Stanisława Aniołkowskiego w wyścigu dookoła Grecji. Po finiszu z peletonu polski kolarz wygrał ostatni, czwarty etap. To już druga wygrana Aniołka w tegorocznym Tour of Hellas. Ostatni kolarz grupy Human Power Health zajął w wyścigu trzecie miejsce ostatecznie. Wygrał Portugalczyk Yuri Leitao. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka, Polskie Radio, 21 minut po 17. Warto przypomnieć, że oni w tym roku u nas na żywo. Szczypta hard rocka w Trójce, ten najbardziej amerykański z brytyjskich zespołów, Def Leppard, Armageddon. I słuchamy, no i cały czas wybieramy króla i królową brytyjskiego rocka. 227 trójek. Panu prowadzącemu życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, mu życzę szczęścia, a króla to może takiego młodziutkiego Eda Sheerana byśmy mieli, taka przyszłość przed nim. Mój redakcyjny kolega Piotr Firan pewnie jest tego samego zdania, tak, trójkowy Sheeran, Piotr Firan. A w temacie jubilatów, to oprócz prowadzącego, syreny przypominają, że przecież urodziny ma też dziś Artur Rojek, 51. To tym razem w Trójce Artur solo. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Pół do szóstej to Trójka Polskie Radio, skoro granie brytyjskie dzisiaj to i Oasis i Super. I Super Sonic. 227 Trójek, wracamy do tematu króla i królowej brytyjskiego rocka. Halo? Chodzi mi o królową rocka angielskiego i taką reprezentacyjną, przewrotnie mówiąc, królową by była dla mnie Kim Wilde. Szczerze, to z Kim w temacie rocka to bym się za bardzo nie rozpędzał. A przy okazji, no właśnie, po 20 polecamy trójkowy departament rytmu. Kim jest prowadzący? Jest Tomaszem Miarą i może coś z repertuaru Kim Wilde państwu zaproponuje. Tymczasem, jak słychać, a pięknie zaczyna być na antenie trójki, proszę bardzo, może to David Gilmour zasługuje na to miano króla brytyjskiego rocka. High Hopes, Pink Floyd. The grass was green. Najpiękniejszy fragment albumu Division Ball High Hopes, Pink Floyd, w trójce gra gitara, jak słychać Gilmura też, a może to inny legendarny gitarzysta zasługuje na miano króla brytyjskiego rocka. 2-2, 7-3. Ja ewidentnie typuję Briana Maya, jak najbardziej. Myślę, że chyba nie jestem jedna i pierwsza. Akurat z tym Mayem to była pani pierwsza. A Freddie właśnie też warto wspomnieć, tylko tutaj czy król, czy królowa. Dobrze, tak czy owak Queen do 20 z pewnością zmieścimy. Tymczasem Koma, Piotrek Rogucki wczoraj skończył 45 lat, a jutro w trójce po 19 koncert Komy. No i pewnie też tyle tylko, że w wersji live ten utwór, czyli Wola istnienia. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiohead, Creep, 12 minut do 18. W trójce gra gitara, dzisiaj głównie ta z UK, choć czasem z takim polskim akcentem, tak można powiedzieć, och Karol, ale teraz akurat nie będzie o polskich komediach. Budujemy nieustannie ranking i tak będzie do 20. Wybieramy króla i królową brytyjskiego rocka. Tak się po prostu lekko muzycznie bawimy. 2-2-7 trójek. Kto jest królem brytyjskiego rocka? No i długą dyskusję toczyliśmy, ale oddajemy dwa głosy jednak na Micka Jaggera. Dziękuję, pozdrawiam. No i zdecydowanie, ale jest jeszcze jedna konkretna propozycja. Ale odnośnie króla, tylko że król może być tylko jeden. No bo chodzi mi o czwórkę z Liverpoolu, no ale to jest już to John Lennon. Chociaż cała czwórka zasługuje. Proszę Państwa, to zróbmy tak. Zanim Jagger i Stonesi, no to właśnie wspomniana czwórka na czele z Lennonem. No i pięknie, The Beatles and I Love Her. I